myself a shock. And to add insult to injury, I can still hear tick and talk. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio's got a new plan, gotta get herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I travel to Australia and I travel there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Casio, Casio, Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Casio, Casio, please don't leave. Silna reprezentacja w tym tygodniu. Wczoraj między innymi Eric Clapton, a to przecież nie koniec tygodnia, raczej środeczek. Joe Cesra i drugi singiel z jego debiutanckiego albumu zatytułowanego Wanted and Voyage, który ukazał się w czerwcu. Trójka objęła go patronatem. No i pamiętamy, że ten jego pierwszy utwór o Budapeszcie no, robi furorę i rzeczywiście wpada gdzieś z tyłu głowy i człowiek nuci to i nuci ciekawe, jak będzie z tym właśnie nagraniem. No po prostu można polubić młodzieniaszka. Młody, zdolny, brytyjski wokalista, autor tekstów pochodzący z miasta Bristol. Zadebiutował w ubiegłym roku takim no, właściwie mini-albumem. Ten krążek znalazł się na liście najlepszych dźwięczków BBC tego roku, na której to ostatecznie zajął 5. miejsce, ale jednak pamiętamy, że po występie na Glastonbury został mianowany także do jednej z nagród MTV i innych pomniejszych, co zresztą także państwo udowadniają ilością ściąganych nagrań i kolejnych utworów z właśnie tego debiutanckiego albumu artysty. Joe Cesra i drugi singiel, mam nadzieję, że zapada w pamięć i będziemy nucić to wielokrotnie. W trójce na pewno grać z naszym patronatem, między innymi po godzinie 7:00 w porannej audycji zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 7:30. I can hear is the

Skubas o miłości troszkę inaczej. 14 minut po godzinie 4. To już pozamiatane, już po wszystkiemu. Nasze trzy szybkie, jak kontakt z nami na trzy sposoby, za nami. Telefonicznie jako pierwsza dziś pani Ania z Torunia w drodze na urlop nad morze. Pozdrawiamy bardzo gorąco, szerokiej i bezpiecznej drogi, no i rzecz jasna wspaniałej pogody. A owacje miały być, bardzo proszę. No brawo. To dla pani Ani, która dziś jako pierwsza telefonicznie się zgłosiła. Pan Cezary melduje się z posterunku Łowisko. Brawo, brawo. Jezioro Kortowskie. Ryby jeszcze śpią. Pogoda okej. Okay. Pozdrawia pan Cezary z Olsztyna. To mailowo dziś pierwszy sygnał. A jako pierwszy SMS-owo dziś pan Paweł z Łosic. Brawo, brawo. Pan Paweł też podpisuje listę obecności. Za oknem ciepło, w Łosicach plus 18 i nie pada. Mówiłem, że będą oklaski i owacje, nawet bym powiedział na stojąco. Brawo, ogromne. Raz jeszcze gratulujemy budzikowym przodownikom. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love. Feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Turn back till I know. Tonight, on for tonight, on for tonight. CI nowe nagranie w trójce. No zawsze mam pewien taki niedosyt, kiedy to kilka sygnałów tych w ramach naszych trzech szybkich pojawiają się, czy w skrzynce mailowej, czy SMS-owej, czy telefonicznie, no bo pierwszych jakoś tak honorujemy, pozostałych też, ale jednak taki właśnie, jak wcześniej wspomniałem, niedosyt pozostaje, bo i pan Lucjan zgłosił swoją obecność, i pan Radek z Człuchowa, i pan Kamil z Poznania, i pani Mirka z Sandomierza. No i jeszcze będziemy powracać do tych sygnałów porannych, rzecz jasna, o warunkach jazdy, o ewentualnych utrudnieniach. Odpukać, jak zwykle, odpukać wielokrotnie dziś w budziku. No to nie śpimy, tylko gramy, a zapowiadamy nowy dzień przed nami, środa, 23 dzień lipca, to 204 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałe pół godziny, a zajdzie przed samą 21. Dzień potrwa już niecałe 16 godzin. Odliczamy 15 z dużym haczykiem. No i dzień krótszy od najdłuższego w roku. Mówić, nie mówić, to na razie nie będę mówił. Policzę dokładnie co do minutki i co do sekundy. Ale by nie zdenerwować tych, którzy nie bardzo chcą iść w stronę jesieni czy zimy. Najlepsze życzenia imieniny Bogny, Brygidy, Apolinarego i Sławosza wszystkim świętującym. Najlepsze życzenia. Aluminazja i dzwonek. Dzwonek. No pierwszy dzwonek dziś w wakacje. Ach, druga połowa lipca, a my tu o dzwonku w czasie wakacji kojarzy się dość jednoznacznie, tak należałoby powiedzieć. 24 minuty po godzinie 4. To już? To już? Lekcja historii. O rany, znowu jak to się kojarzy, no. W 1373 roku zmarła święta Brygida, obecnie patronka pielgrzymów i współpatronka Europy. 257 lat temu zmarł Domenico Scarlatti, włoski kompozytor, organista i klawesynista. Przypomnijmy, że pracował na dworach w Neapolu, Rzymie, Lizbonie i Madrycie. Stworzył 12 oper, ponad 550 kompozycji klawesynowych, zwanych ogólnie sonatami, a zmarł w 1757 roku. 222 lata temu Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej, spisku magnatów związanego, by ocalić Konstytucję 3 maja. No i ta Konfederacja Targowicka zaprowadziła w Rzeczpospolitej rządy terroru przy pomocy wojska rosyjskiego, dokonując licznych grabieży, kontrybucji, dóbr, patriotów. No a zrujnowany kraj musiał znosić finansowe skutki pobytu 100-tysięcznej rosyjskiej armii okupacyjnej. Zresztą miarą upadku Targowiczan było uroczyste poselstwo przywódców konfederackich, a było to w listopadzie 1792 roku. Gdy udali się do carycy Katarzyny II, podziękowali jej za przywrócenie wolności i ustroju republikańskiego w Polsce. XVIII wiek. W roku 1892 urodził się Haile Selassie, cesarz Etiopii. Przypomnijmy, w latach 1930-1974. W 1923 roku przyłączył kraj do Ligi Narodów, zakazał niewolnictwa, a w 1931 roku ogłosił pierwszą w historii Etiopii konstytucję, przekształcając kraj w monarchię konstytucyjną, a jego polityka doprowadziła kraj do ruiny ekonomicznej. Pucz wojskowy w 1974 roku odebrał cesarzowi władzę. On sam zmarł w sierpniu roku następnego, 1975. No i jeszcze jedna data, 8 lat temu zmarła aktorka Ewa Sałacka. Dziś 8. rocznica tego smutnego wydarzenia. Ciąg dalszy w muzycznym trójkowym kalendarium, a będzie się działo, naprawdę będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Co zazwyczaj mówię, że będzie okazja, by zrobić głośniej, to dziś naprawdę podejrzewam, że braknie skali. Takie urodziny i takie najlepsze życzenia w kilku przypadkach na pewno będą Państwo zadowoleni. No to muzyczne trójkowe kalendarium, jesteśmy umówieni, to już za niecałą godzinę. Na razie rządza pieniądza i ma nam, a za chwilę pogoda. Bye. Manam za nami, a przed nami pan synoptyk ma nam coś do powiedzenia. 4.30, bo nie powiedziałem, ustawiamy zegarki. 4.30. Dobra. Europa Północna w zasięgu wyżu nad Skandynawii. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże z frontami. Północna połowa Polski pod wpływem wyżu nad Skandynawii, a południowa połowa kraju znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia. Związane jest to z niżem, z ośrodkiem nad Bałkanami. A zatem wciąż pozostajemy w ciepłym powietrzu polarnomorskim. Dziś słonecznie na zachodzie i północy, chmury, deszcz i burze. Po południu i wieczorem, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, a najmocniej ma padać w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w rejonie Sudetów. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, choć miejscami dość silny i porywisty, w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, choć troszkę w górę, troszkę w dół, no ale w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Nie jest źle. Na termometrach też właściwie idealnie, teraz za oknem na Myśliwieckiej 19 stopni, no a w dzień ma być najchłodniej, 22 na wybrzeżu, w Małopolsce 24, na wschodzie do 25, no i ciepło w centrum i na zachodzie kraju 27-28 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura w Wielkopolsce, tam do 29. Taka dość odważna propozycja, ale dobrze, jesteśmy umówieni. Spotkajmy się pod koniec sierpnia. To tytuł nagrania. To zespół Komety. Na budziku za 26 minut piąta. Przypomnę tylko adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Może się uda z pamięci. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. O, pięknie, wryło się w pamięć jak nic i zostało. Na dłużej, o każdej porze dnia i nocy. Gdyby państwo mieli ochotę w sprawach różnych, różniastych pogody, warunków jazdy, czy po prostu podpisania listy obecności, to zachęcamy nie tylko tych przy radioodbiorniku nominalnie w naszym kraju raju, ale także tych rozsianych słuchaczy trójki gdzieś po całym świecie, słuchających za pośrednictwem internetu. Polecamy gorąco, bo za chwilkę będziemy sprawdzać listę obecności. No, może nie tak za chwilkę, ale powolutku, po cichutku przymierzymy się do tego. To kontakt z nami państwo znają, a jak zwykle o tej porze państwo też znają kolejność utworów i właściwie taki nasz stały punkt, kiedy to trzy nagrania pod wspólnym mianownikiem. A dziś sponsorem audycji jest literka K. Właściwie sponsorem tegoż fragmentu naszego budzikowego spotkania. Na K przed chwilką Komety, za moment Camp, ale wcześniej koncertowo Kaja. Kaja zapowie się sama. No dobra, to co? Get down on it! No i oczywiście bawimy się wszyscy! I found it hard to let you in. Could deal with my pain. Z wykrzyknikiem na końcu. Często pojawia się pytanie, panie Budziku, jak pan to robi? Najbardziej szczera ze wszystkich odpowiedzi powinna brzmieć nie wiem, ale tak jakoś się zdarza i tak wypada. 4:44 to teraz magiczna godzina, nasza ulubiona, kiedy to sięgamy po państwa poranną korespondencję. A wśród nas m.in. pan Lucjan z Grudziądza. Spora trasa, dziś odcinek specjalny Lublin, Bielsko-Biała, Poznań, Wrocław, a później 4 tygodnie w kierunku Europy Zachodniej. Oby do przodu, wzdycha kierowca zawodowy. Nie z białego już, a z czerwonego busika. Jak zwykle szerokiej drogi życzymy. Także pan Henryk i garniturobus. Jak zwykle garniturobus, no to wiadomo, pruje na trasie z Łodzi do Szczecina. Również szerokiej i bezpiecznej drogi i tego, by udało się zamknąć tę pętelkę w 24 godzinach. Pan Rafał z Pabianic także w trasie. Dziś się leki się wożą, się suplementy diety wożą. Lublin, Werbkowice, okolice wschodnie rubieże. Dziś pan Rafał obrał. Dziś życzymy chłodnego dnia i rzecz jasna przyjemnej pracy, także pracy za kółkiem właśnie. Pan Wojtek o tym, że lodziarz bez przerwy wozi lody, bo pogoda dopisuje, a temperatura na piątce 17 stopni, ruch dosyć spory jak na tę porę roku. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność. Pan Artur zaczyna z nami. Jesień mi nie przeszkadza, wtedy to poranna rozgrzewka będzie adekwatna do temperatury na zewnątrz. Na razie cieszę się z tego, co jest, by jesienią pozostały wspaniałe wspomnienia. A na dzień dobry, jak zwykle, zestaw pana Artura. Napar z ziółek, kawa, kawa kawusia, kawka, a do tego także kefirek. No, jestem pełen podziwu. Pani Aga z Krakowa także z nami o tym, że na polu, no jak to na polu zwykle, w drugiej połowie lipca. No i podpowiedzi także te muzyczne do naszych wakacji z duetami. To już za godzinę z niewielkim okładem, ale i także za te wspaniałe sygnały muzyczne pięknie dziękujemy. Pan Remek, szczęściarz z Żyrardowa, rówieśnik Trójki, o tym, że poranny trening obowiązkowy, czas startu, dziś kwadrans po nieparzystej. Jestem obecny i pozdrawiam wszystkich dojeżdżających autami do pracy. Naprawdę podziwiamy. Z 9. piętra pani emerytka też pozdrawia. Bardzo dziękujemy i jeszcze pan Michał prosi o pobudkę, bo szykuje się na pociąg. Bardzo proszę, prywatne życie wprost z PKP. 5 lat mieszka w bloku, czym zawsze płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podmiot nie było ni razu. Się przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem, przybiera wyrazy twarzy, to już jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Prywatne życie kasjerki PKP to oczywiście adekwatne do tej pory. Bielizna. Właśnie wschodzi słońce, na budziku 11 minut pozostało do godziny 5. Mówiłem o tym, że leki czy suplementy diety się wożą się, a dziś początek zaplanowanego na 2 dni posiedzenia Senatu. W porządku obrad m.in. senacki projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zakłada, że osoby po 75 roku życia pobierające najniższe świadczenia emerytalne czy rentowe będą otrzymywać leki bezpłatne. Między innymi o darmowych lekach w Senacie dziś wielokrotnie w Trójce będziemy mówić. No jak zwykle po informacjach z kraju raju, także informacje z zagranicy, między innymi od pana Andrzeja, pozdrowienia zza Wielkiej Wody. Bardzo dziękujemy. Od pana Marcina za Małej Kałuży. Wyspy Brytyjskie też słuchają, co zresztą bardzo nas cieszy. I jeszcze na dzień dobry pan Radek podpisuje i pozdrawia z San Diego. Przybijamy 5. Bardzo dziękujemy. No, pana Marcina z Wellington z Nowej Zelandii też nie widzę i pana Marcina z Bogen z Danii. Te ostatnio aktywni słuchacze. Gdyby ktoś z państwa też z zagranicą, to bardzo chętnie. Najpewniej i najszybciej mailowo budzik@polskieradio.pl w tej sprawie właśnie. 5:10 u nas. Wyjeżdżam. Tytuł tego nagrania. Spokojnie, spokojnie. To zespół Pustki. Lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Ząb po ząb.

To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 23 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. I'm still here trying to figure it out. Takie to poranne wycinanki muzyczne. No, no, wycinanki gitarowe. Ha, ha, nie tylko zwykłe jakieś tam nożyczki, ale chyba nożyce do blachy potrzebne przy takich wycinankach. To Royal Blood i Figure It Out. Nowe nagranie w trójce. Gitarki w dłoń i jedziemy z tym koksem. To od pani Agnieszki. Bardzo proszę. Jak zwykle po godzinie piątej przyspieszamy i więcej gitarek i perkusji to na pewno. 4 minuty po piątej. Witamy państwa w nowym dniu. Co dziś przed nami? No, łamiemy tydzień na pół.